I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma zwierzęcia, znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia, jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Wczoraj mówiliśmy na temat rozdziału 12, który przedstawia historię walki szatana z ludem Bożym. Mówiliśmy, że dla spojrzenia Jana, które w tej wizji, 12, 13, 14 rozdział, 12 rozdział był przeszłością. Jan znajduje się w niebie. W 4 rozdziale na początku jest powiedziane o tym, że został zachwycony do nieba i patrzy z nieba. Z nieba widać zarówno to, co jest w niebie, jak i to na ziemi. I dlatego objawienie Jana przeplata, a właściwie łączy jedne wydarzenia z drugimi. A tutaj przed Janem rozchyla się taka bardzo szeroka wizja obejmująca przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Choć, jak mówiliśmy, punkt obserwacyjny Jana jest w innym miejscu niż pozycja, w jakiej my jesteśmy, albo pozycja na początku księgi. Na początku księgi, gdy Jan jeszcze jest na wyspie Patmos, patrzy z punktu widzenia epoki Kościoła. To jest również nasz punkt widzenia. My też żyjemy w epoce Kościoła. Ale w 4 rozdziale na początku, gdzie jest, ja tu pewne rzeczy w skrócie powtarzam, gdzie jest opisane zachwycenie Jana do nieba, on jakby uosabia Kościół i rzeczywiście od tego momentu Kościół znajduje się w niebie i w tych wydarzeniach, które tu są opisane, nigdzie nie ma słowa Kościół. Na ziemi już Kościoła nie ma, to co nie znaczy, że na ziemi nie ma wierzących. Na ziemi jest naród izraelski, który dochodzi do poznania swojego Mesjasza, swojego Zbawiciela, a także wielu innych, którzy w tym czasie uwierzą. Słowo Boże przecież na ziemi zostaje. Przez słowo zawsze Duch Boży przemawia i gdy tylko serca się otwierają, dochodzą do wiary. Punkt widzenia Jana jest z następnej epoki, z epoki wielkiego ucisku i dla niego to, co jest przed pochwyceniem Kościoła, jest przeszłością. I mówiliśmy wczoraj o tej historii walki szatana przeciwko ludowi Bożemu, zarówno w Starym Testamencie, później przeciwko Jezusowi, później przeciwko Kościołowi i przeciwko resztce Izraela. Lud izraelski jest tu uosobiony w postaci tej niewiasty, ubranej w słońce i księżyc pod jej stopami. Natomiast historia się kończyła na tym, że smok zawrzał gniewem i odszedł, aby podjąć walkę z resztką potomstwa niewiasty. W księgach prorockich resztka Izraela w czasach ostatecznych ma jeszcze Boży plan. Boży plan się wykonuje wobec resztki Izraela i to na naszych oczach. Ostatni werset tego 12 rozdziału. Powiedziałem, że nad tym wersetem musimy się przez chwilę zatrzymać i od tego wersetu dzisiaj zaczniemy. 13 rozdział to jest dla Jana teraźniejszość. To, co Jan widzi jako teraźniejszość, dla nas dziś jest to przyszłość, ale dla spojrzenia Jana teraźniejszość, okres wielkiego ucisku. Stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. Pozornie ten werset nic szczególnego nam nie mówi. Jeżeli jednak ktoś próbował ten tekst czytać w innych przekładach, czy na przykład w Biblii Tysiąclecia, albo w Gdańskiej, albo w obcych językach, może zwrócił uwagę na to, że niektóre tłumaczenia podają inną formę gramatyczną czasownika. Stanąłem jest u nas, a w niektórych przekładach jest stanął na piaszczystym wybrzeżu morskim. Pierwsza albo trzecia osoba. Docierając do oryginalnego znaczenia, musiałem stwierdzić, że właściwie trudno powiedzieć, jaka forma gramatyczna jest w oryginale. Dlatego, że wiemy, że my nie mamy oryginałów Biblii, mamy tylko odpisy najwcześniejsze z IV-V wieku po Chrystusie. Między tymi rękopisami są pewne różnice. One się niezbyt często zdarzają. Na ogół są nieistotne. W tym przypadku jest w różnych rękopisach różna forma. W greckim języku różni się to jedną literką na końcu czasownika, która albo jest, albo nie ma i tej literki w związku z tym albo stanął, albo stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. Mogłoby powstać pytanie, dlaczego w Słowie Bożym są takie różnice? Czemu to nie jest jednoznaczne? Ja myślę, że jeżeli mamy dwie różne wersje możliwe, w których trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki jest oryginał, spróbujmy spojrzeć, jakie ma znaczenie jedna albo druga wersja. Jeżeli byśmy przyjęli formę gramatyczną w pierwszej osobie i stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim, opisuje to Jan, tak jakby on, autor objawienia, stanął na piaszczystym wybrzeżu morskim i wtedy ten werset ma łączność z całym następnym rozdziałem. Stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim i widziałem wychodzące z morza zwierzę. Stanął na brzegu morza i widzi z bliska wychodzące z morza zwierzę. Może to mieć takie znaczenie, że jak mówiliśmy do tej pory, Jan znajduje się w niebie. Pan Bóg zabrał go do nieba i z nieba Jan widzi to, co się dzieje na ziemi i te wszystkie kataklizmy, które dzieją się opisane tutaj w objawieniu, jego nie dotykają. On jest ponad tym. Myślę, że to dla wierzących ludzi dzisiaj jest ogromną zachętą, a także taką wskazówką, jak czytać objawienie. Jeżeli wiemy, że Jan uosabia Kościół i że jest zabrany do nieba, to my też będziemy zabrani do nieba przedtem, zanim te wszystkie wydarzenia nastąpią. Jan patrzy z nieba, to go nie dotyka. On jest ponad tym. Ale w pewnym momencie Bóg chce mu jakby powiedzieć, stań też na ziemi. Poczuj na własnej skórze, co przeżywają twoi bracia. Jak oni muszą znosić to wszystko, co tam na ziemi się dzieje, ten ucisk. A sam doświadczysz Bożej ochrony. I w tym momencie, choć Jan nadal jest w niebie i z nieba na to patrzy, jednak w jakiś sposób staje na ziemi, aby tutaj z jednej strony poczuć na własnej skórze, co jego bracia przeżywają, a z drugiej strony, aby z bliska się przyjrzeć zwierzęciu, które wychodzi z morza. Aby zobaczyć tą straszną bestię, która się tu pojawia z bliska, na własne oczy. Gdybyśmy jednak założyli tą drugą formę gramatyczną, stanął na piaszczystym wybrzeżu morskim, wtedy byłaby to kontynuacja 12 rozdziału, gdzie jest mowa o smoku, który walczy przeciwko tej kobiecie, czyli przeciwko ludowi izraelskiemu i wykorzystuje różne metody. Za każdym razem ponosi porażkę. Walczy z niewiastą, nie potrafi jej zwyciężyć. Walczy przeciwko jej synowi, przeciwko Jezusowi, nie potrafi go zwyciężyć. walczy przeciwko Kościołowi, przeciwko reszcie Izraela. Wyczerpuje wszystkie możliwości i stanął na piaszczystym wybrzeżu morskim. To znaczy doszedł do końca swojej drogi. Wyczerpał wszystkie możliwości. Co mu zostało? Wszystkie możliwości? Może mu jednak coś zostało. Podejmuje się jeszcze jednej próby. Jeszcze jednej metody walki z ludem Bożym. Metody najbardziej doniosłej, najbardziej skutecznej. Nie wymyślił jej sam. Podpatrzył. U kogoś inteligentniejszego od siebie. U kogo? U Boga. Kiedy Pan Bóg postanowił zbawić człowieka, sam stał się człowiekiem. Wcielił się w człowieka. Jezus Chrystus przyszedł do nas, Syn Boży, jako człowiek, aby nas zbawić. Gdy szatan chce dokonać ostatniego, najmocniejszego ciosu przeciwko ludowi Bożemu, gdy chce zniszczyć lud Boży, wciela się w człowieka. I dlatego stojąc na końcu swojej drogi, już nad morzem, wypuszcza na swoje miejsce zwierzę wychodzące z morza i wciela się w to zwierzę. To opisuje nam rozdział 13. Widziałem wychodzące z morza zwierzę. Słowo, które tu mamy przetłumaczone jako zwierzę, może oznaczać również bestię i niektóre przekłady tak mają. Rzeczywiście język grecki zna dwa słowa na określenie zwierzęcia. To słowo, które tu jest użyte, różni się od większości pozostałych określeń, pozostałych miejsc, gdzie zwierzę występuje w Nowym Testamencie. I ono określa zwierzę w takim najbardziej negatywnym znaczeniu. Jakbyśmy powiedzieli na przykład zezwierzęcenie, coś takiego. Równie prawidłowe, może nawet nie wiem, czy nie bardziej prawidłowe byłoby słowo bestia. Co takiego Jan tutaj widzi? Wspomniałem, że wypuszcza na swoje miejsce człowieka. Dlaczego tu jest słowo określenie zwierzę? Otóż Pan Bóg stworzył człowieka w szóstym dniu stworzenia jako ostatnie ze stworzeń na ziemi. Trochę w identyfikacji tego zwierzęcia pomaga nam na końcu podana liczba, do której jeszcze wrócimy. 666. Jest to zapewne tajemnica. Ja już wczoraj powiedziałem, że mam obawę zapuszczania się w szczegóły w objawieniu, dlatego że objawienie jest księgą trudną. Ale Pan Bóg stworzył człowieka w szóstym dniu stworzenia, a kiedy stworzył zwierzęta? Też w szóstym. Dlatego liczba człowieka jest liczbą zwierzęcia. Ale jest zachowana kolejność. Najpierw zwierzę, potem człowiek. Czy potem jeszcze Pan Bóg coś stworzył? Tak. Dzień siódmy. Dzień siódmy to jest ostatnie dzieło stworzenia Bożego. Dzień siódmy w Biblii obrazuje wieczność. Wieczne odpocznienie u Boga. Gdy czytamy historię stworzenia w pierwszym rozdziale, Po każdym dniu stworzenia jest napisane: nastał wieczór, nastał poranek, dzień kolejny. Natomiast po siódmym dniu tego nie ma. Dzień siódmy się nie skończył. To jest wieczność u Boga. Jeżeli więc mamy kolejność: stworzone zwierzę w szóstym dniu, stworzony człowiek w szóstym dniu i dzień siódmy. W dniu siódmym mieszka Bóg. Człowiek jest między zwierzęciem a Bogiem. Gdy popatrzymy na ciało człowieka, na jego funkcje fizjologiczne, jesteśmy w pewnym stopniu do zwierząt podobni. Ale mamy coś, czego one nie mają. Mamy Boży pierwiastek. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i w ten sposób Bóg ma w nas swój obraz i ma do nas dostęp. My możemy Boga poznać. Człowiek jest stworzony po to, aby był tutaj na ziemi obrazem Boga, ale jako człowiek grzeszny i upadły, dla nas Pan Bóg ma swój plan włączenia nas do wieczności. Aby człowieka włączyć do wieczności, przyszedł Jezus na tę ziemię i stał się człowiekiem. Naszym zadaniem więc jest zwrócić się w kierunku Boga. Gdy człowiek zwróci się do Boga, Pan Bóg człowieka zbawi i włącza go do swojego siódmego dnia, do swojej wieczności. Natomiast co się stanie, jeżeli człowiek odwróci się od Boga w drugą stronę? Wtedy zwraca się w stronę zwierzęcia. Jeżeli człowiek się zwróci do Boga, to Pan Bóg upodabnia człowieka do Jezusa Chrystusa. Jeżeli człowiek się odwróci od Boga, to się upodabnia do zwierzęcia. Przykłady. Gdy człowiek odrzuca prawdę o stworzeniu przez Boga, to jaką teorię przyjmuje? Że człowiek pochodzi od zwierzęcia. Gdy człowiek odrzuca normy moralne dane przez Boga, odrzuca przykazania, to żyje jak zwierzęta. Brutalne morderstwa, złodziejstwa, prawda, cudzołóstwa, rozwiązłość wszelaka. Żyje jak zwierzę, jeżeli się odwraca od Boga. W nas zawsze jest trochę tego pierwiastka Bożego. Natomiast Jan widzi tutaj człowieka, który całkowicie, w 100%, jak nikt nigdy do tej pory, odwrócił się od Boga. I dlatego określa go słowem zwierzę. Całkowite zwierzę, w tym najgorszym znaczeniu. Odwrócony od Boga. Gdy Jan widzi zwierzę, ono mu się z czymś kojarzy. Jest to zwierzę, jakiego do tej pory nie widział, ale pewne cechy tego zwierzęcia kojarzą mu się z cechami zwierząt, które zna. Widzi zwierzę, które ma 10 rogów, 7 głów. Na jego głowach, na jego rogach 10 diademów, a na głowach bluźniercze imiona. W drugim wierszu czytamy, że zwierzę, które widzi, było podobne do pantery, nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. Podobną wizję w Biblii już mamy, w Księdze Daniela. Chcielibyśmy sięgnąć do Księgi Daniela, do rozdziału 7. Księga Daniela jest dosyć podobna do Księgi Objawienia. Czasem nazywa się ją Apokalipsą Starego Testamentu. Nawet pewne szczegóły są zbieżne. W Księdze Daniela Daniel też ma kilka takich wielkich wizji i jedna z tych wizji opisana w rozdziale 7 też koncentruje się na pewnych zwierzętach. Otóż od drugiego wiersza czytam w 7 rozdziale Księgi Daniela. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto cztery wiatry niebieskie wzbudziły wielkie morze i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Jan też widzi wychodzące zwierzę z morza. Morze obrazuje, może obrazować ludzkość, ludy. Ludzkość na ziemi jest ciągle taka wzburzona, niespokojna jak morze. Jan żył pod koniec pierwszego wieku, pisze Objawienie, Imperium Rzymskie. W tym tle, na tym tle Jan widzi wizję Objawienia i pewne rzeczy kojarzą mu się z Imperium Rzymskim. Nie mamy tutaj mapy, ale myślę, że możemy sobie trochę wyobrazić geograficznie, jak to imperium wyglądało. Obejmowało południową Europę od Hiszpanii, gdzieś po Bliski Wschód. Bliski Wschód obejmowało pas północnej Afryki, aż po Gibraltar. I to był fenomen pod względem geograficznym. Bo dzisiaj, kiedy patrzymy na mapę świata, na różne państwa, więc państwa mają granice, powiedzmy, lądowe z innymi krajami, albo też granicę morską, tak jak na północy Polski. Tymczasem Imperium Rzymskie miało w przeważającej większości granice lądowe, a morze było w środku. W dodatku w środek tego Morza Śródziemnego, jak wiemy, wcina się Półwysep Apeniński, w którego w środku jest miasto Rzym. Miasto Rzym nie leżało nad morzem, ale na półwyspie, który jak wiemy, wcina się w Morze Śródziemne. I teraz Janowi może się to kojarzyć, że z tego morza, które jest w środku tego imperium, gdzie też w środku jest stolica, tutaj wychodzi to zwierzę, ta bestia i tutaj zasiada na tronie. I właśnie to morze, które tak geograficznie miało wielkie znaczenie jako centrum cesarstwa, jako miejsce do komunikacji, żeglugi, mogło się kojarzyć jako coś, co łączy te wszystkie narody, z których się imperium składało, a więc może być obrazem takich ludów, narodów, które zawsze są niespokojne i stąd wychodzi zwierzę, a więc ktoś z ludu. I Daniel widzi cztery zwierzęta. Jan widział w swojej wizji dwa. W czwarty wiersz czytam. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła, wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra i powiedziano mu: wstań i jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Otóż to czwarte zwierzę Daniel nawet nie potrafi zidentyfikować. Z żadnym znanym zwierzęciem się mu nie kojarzy, opisuje tylko, że było straszne. Gdy popatrzymy na wizję Jana, Jan widzi dwa zwierzęta, ale pierwsze z tych zwierząt ma cechy trzech zwierząt, które widzi Daniel, a więc ma cechy pantery, niedźwiedzia i lwa. Natomiast podobnie jak Daniel nie potrafi zidentyfikować czwartego zwierzęcia, Jan nie potrafi zidentyfikować drugiego zwierzęcia, tylko opisuje, że miało rogi podobne do baranich. Jakie znaczenie ma to, że Jan nawiązuje do wizji Daniela? Gdy czytamy Księgę Daniela, wprawdzie w tym rozdziale siódmym nie jest konkretnie wyjaśnione, co oznaczają te zwierzęta. Ale przez porównanie z innymi wizjami Daniela oraz sytuacją, w jakiej Daniel żył, nie trudno te zwierzęta odnieść do imperiów, które w czasach Daniela i później były na świecie. W historii były cztery państwa uniwersalistyczne, czyli państwa, które obejmowały prawie cały cywilizowany świat. Pierwszym była Babilonia. Sporo na ten temat czytamy w Starym Testamencie, dlatego że król babiloński Nebukadnezar, gdy tylko utworzył swoje potężne imperium, to również, jak wiemy, targnął się na naród izraelski, zburzył Jerozolimę i świątynię, a lud uprowadził do niewoli babilońskiej. Symbolem Babilonii był skrzydlaty lew, co jeszcze na wykopaliskach archeologicznych można zobaczyć. Lew obrazuje majestat, obrazuje siłę i taka rzeczywiście Babilonia była. Po Babilonii nastała Persja, 5 i 4 wiek przed Chrystusem, i ten przełom, kiedy upadła Babilonia, a jej miejsce zajęła Persja, w Księdze Daniela jest opisany w historii napisu na ścianie króla Belsazara. Tę historię znamy. Upadek państwa babilońskiego, powstanie państwa perskiego. To państwo jest symbolizowane przez niedźwiedzia, który obrazuje siłę, brutalność. Armia perska była najliczniejsza ze wszystkich starożytnych armii. W niektórych wojnach z Grecją liczyła 1 000 000 żołnierzy. Daniel w tamtych czasach reprezentuje Królestwo Boże na ziemi i znajduje się na dworach królestw ziemskich, babilońskiego i perskiego. I to jest taki wspaniały obraz, podczas gdy królowie babilońscy się zmieniają, a nawet imperium upada i powstaje imperium medo-perskie i też królowie się zmieniają. Daniel przez 70 lat na dworach jednego i drugiego imperium jest w niezmiennej swojej linii, reprezentując Królestwo Boże. Królestwa ziemskie upadają, Królestwo Boże trwa. To jest temat Księgi Daniela. Niezwykle interesująca księga prorocka, podobna do Księgi Objawienia. Natomiast Daniel nie dożył już czasów, kiedy się dalsza część jego wizji wypełniała. Kiedy upadło Imperium Perskie, a powstało Wielkie Imperium Aleksandra Wielkiego, Imperium Greckie, które jest reprezentowane przez panterę. Cechy pantery to zwinność, szybkość. U Greków rolę odgrywała strategia, szybkość i działania i tak dalej. Greckie Imperium Aleksandra Macedońskiego zajmowała olbrzymi obszar od Grecji aż po Indie, ale nie trwało długo, bo po śmierci Aleksandra rozpadło się na cztery części i dlatego tu pantera ma cztery głowy. Po Imperium Greckim przyszedł Rzym, Imperium Rzymskie. Trwało ono, Imperium Zachodnio, Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie rozpadło się w 5 wieku po Chrystusie i od tego czasu, chociaż Imperium Wschodnie, Bizantyńskie jeszcze 10 wieków trwało, ale właściwie od tego czasu, od V wieku uważa się, że padło Imperium Rzymskie i z jego szczątków pochodzą cywilizowane kraje Europy i Ameryki, które nadają ton polityce i gospodarce światowej. I właśnie to czwarte imperium rzymskie kryje się pod postacią czwartego niezidentyfikowanego zwierzęcia, które posiada 10 rogów. I teraz, jeżeli Jan widzi jedno zwierzę łączące cechy trzech zwierząt, trzech bestii, to znaczy, że widzi coś, co ma cechy trzech pierwszych imperiów, a potem jeszcze pojawia się drugie zwierzę z ziemi, które jest dodatkiem, które jeszcze to wszystko razem uzupełnia. Interpretując zwierzę, które Jan widzi, wspomnieliśmy już o człowieku, ale sądzę, że nie tylko człowieka tu ma na myśli, ale ma na myśli i może mieć na myśli pewien system, również pewne imperium, zapewne o zasięgu światowym, skoro tamte cechy się łączą i potęgują. I widzi zarówno człowieka, który rządzi światem, jak i widzi pewien system, który na tym świecie panuje, czy pewną organizację, która tym światem rządzi. Drodzy, przyznajmy się, że żyjemy w czasach, może powiedzmy młodzi, tak tego nie odczuwają i nie przeżywają, ale dzisiejsze czasy są nie tylko takie szybkie i niespokojne, ale wyczuwa się jakby na każdym kroku takie dążenie do jedności, żeby wszystko było jednym. My do tego jeszcze wrócimy, do tej myśli, do tej idei. Jeżeli Jan widzi bestię, widzi zwierzę, używa tu właściwie tego pojęcia zwierzę, bestia. Gdybyśmy odnieśli się do innych tekstów Biblii, możemy znaleźć inne określenia. Apostoł Paweł pisze o pewnym człowieku niegodziwości, o synu zatracenia. W chrześcijaństwie najbardziej przyjęło się określenie antychryst. To określenie w objawieniu Jana nie występuje. Ono występuje w listach Jana, pierwszym i drugim liście Jana. Popatrzmy tam na to słowo, a ono nam trochę rzuci światła. W pierwszym liście Jana znajdujemy trzy wersety, gdzie to słowo występuje, a w drugim liście Jana jeden werset. W pierwszym liście Jana, w rozdziale drugim, w wierszu 18. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wiersz 22 w tym samym rozdziale. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. W czwartym rozdziale pierwszego listu Jana, w wierszu 3. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. I teraz drugi list Jana, następna kartka, wiersz 7. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Gdybyśmy cechy tego antychrysta z tych czterech wersetów zebrali razem, to możemy zobaczyć takie określenia. Antychryst ma przyjść. Dalej, wielu już powstało. Dalej, poddaje w wątpliwość Ojca i Syna. Dalej, duch Antychrysta już jest na świecie. I Antychryst nie uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Stąd może się nam ułożyć pewien obraz. Po pierwsze, ma przyjść. A więc przyjdzie chwila, Słowo Boże zapowiada, że ktoś taki przyjdzie. Słowo antychryst znaczy po prostu przeciw Chrystus. Ktoś, kto jest przeciwny Chrystusowi, kto chce zająć jego miejsce. Wielu antychrystów powstało. To znaczy już w czasach, kiedy Jan pisze, powiada, że już jest wielu takich, którzy na to miano zasługują, chociaż oni jeszcze nie są tym właściwym. Są to tacy prekursorzy antychrysta, albo w teologii używamy słowa typ antychrysta. Greckie słowo typos oznacza takiego prekursora, takiego, którego cechy wskazują na kogoś przyszłego. Dalej czytamy, że duch antychrysta już jest na świecie. Już działa, a jego działanie się potęguje. I dalej czytamy, że dwie jego cechy. Że poddaje wątpliwość Ojca i Syna i nie uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Dlaczego? No bo sam zajmuje miejsce Chrystusa. A więc jeżeli chce zająć miejsce Chrystusa, to tamtych musi usunąć. Duch antychrysta jest na świecie i wiele antychrystów powstało. Spróbujmy sobie tą sprawę trochę wyjaśnić. Lewą stronę, proszę. W całej Biblii spotykamy postacie, w całym Starym Testamencie spotykamy postacie, które są typami Chrystusa, których postawa, życie albo dzieło, które wykonywali, albo pewne cechy wskazują na Chrystusa. Kiedy na temat ich na przykład głosimy kazanie, to zazwyczaj odnosimy to również w nawiązaniu, w aktualizacji do Chrystusa. Takich postaci jest wiele, ale chciejmy tu wymienić niektóre. Na przykład Abel, już na samym początku Biblii, niewinnie ponosi śmierć. Henoch, zabrany do nieba. Noe, ocala przed zagładą tych, którzy się schronili w jego arce. Melchisedek, najwyższy kapłan. List do Hebrajczyków nam wyjaśnia, że Jezus jest kapłanem na wzór Melchisedeka. Abraham, pośrednik przymierza z narodami. Izak, ofiarowany przez ojca, a także poślubia oblubienicę. Mojżesz wyprowadza lud z niewoli i jest pośrednikiem przymierza. Jozue wprowadza lud do ziemi obiecanej. Dawid, twórca potężnego królestwa. Salomon, mądry i sprawiedliwy król. Eliasz, prorok cudotwórca. Estera naraża życie za lud. I Zorobabel sprowadza lud do ojczyzny. Wyobraźmy sobie teraz, że zakryjemy ten pas z imionami po lewej stronie. Da się to zrobić? Że zakryjemy ten pas po lewej stronie i patrzymy tylko na te cechy, które mamy po prawej stronie. Tylko na te cechy. I teraz wszystkie te cechy sprowadzimy do doskonałości i złączymy razem. To kogo mamy? Chrystusa. To mamy Chrystusa. A teraz drugą stronę. Chrystus ma swoje typy, ale w Biblii ma też swoje typy antychryst. I nie tylko w Biblii. A więc postacie, których postawa, życie, cechy, działalność wskazują na kogoś przeciwnego Chrystusowi. Kain zabija z zazdrości niewinnego. Lamech ubóstwia własne ja. Nimrod, twórca światowego imperium. pierwszego imperium. Bileam, zwodziciel udający proroka pańskiego, zwodziciel prowadzący do wszeteczeństwa. Goliat, pyszny bluźnierca. Nebukadnezar, twórca światowego imperium i ciemiężca ludu Bożego. Król Tyru wynosi się ponad Boga. Antioch Epifanes, tej postaci nie ma w Biblii, drugi wiek przed Chrystusem, postanowił wytępić naród żydowski, jego się porównuje jedynie z Hitlerem. Pustoszy świątynie i tępi lud Boży. Neron i inni cesarze, władcy świata, a także prześladowcy ludu Bożego. Mahomet, twórca fałszywej religii. Papiestwo, chrześcijaństwo ukierunkowane na człowieka i władzę. Jako instytucja mam teraz na myśli, nie wchodzę teraz personalnie. Napoleon, władca jednoczący świat. Hitler, tępi lud Boży, przemocą sięga po władzę nad światem i tak bardziej współcześnie Yasser Arafat czy Saddam Hussein, wrogowie ludu Bożego. Gdybyśmy teraz zakryli imiona z lewej strony i wszystkie te cechy spotęgowali i złożyli wszystkie razem, to mamy antychrysta. I tak możemy sobie tą postać wyobrazić. Postać, którą widzi Jan jako bestię wychodzącą z morza. Jako człowieka, który całkowicie odwrócił się od Boga. A w dalszych wierszach opisuje jego działalność, a o tym będziemy mówili już jutro. Zapraszam na jutro.